لیکن په دغه موقع باندې یو شیطان چې د حضرت آدم علیه الصلوۃ والسلام خلاف وکړو او د هغه د ګناه په املاو کړل او سبب د دې صرف او صرف د شیطان تکبر او غرور و. بیا د شیطان سکړې دي د الله تبارک تعالی په وړاندې قسم د الله په عزت او په جلال کوي چې د دې انسانانو د لاسه زه خوار او ذلیل شوم. کوشش به د دې خبرې کوم چې دغه انسانان ټول ګمراه کړم او د خپل ځان تابع کړم. په ځای د دې باندې چې دوی ستا شکریا ادا کړي ستا نا شکرۍ ډله کې به وګورم داسې قسم کوي شیطان او د خپلې دشمنۍ اظهار کوي د هغه زمانی نه تر قیامت پورې شیطان زمونږ استاسو د تمام عالم لپاره دشمن دی بدخوا دی. څومره هم چې بدونه کېږي د خپلې ډلې د سیماکولو کوشش کوي چې ډله به درنه شي. الله تعالی مخکې نه مونږ تاسو خبر کړو چې څوک هم د دشمن ډله درنه نه څوک هم د دشمن ملګرتیا نه دی تاسو دې د دې دشمن ملګرتیا کوئ د دې دشمن خبره تاسو نه لئ. شیطان د الله تعالی نه یو دعا غوښتې وه یو درخواست کړو چې سما سره اوسو اوسو خو الله تعالی ما له لوی عمر راکړه. الله تعالی ما تا له لوی عمر درکړو دا عمر تر دې غوښتو چې کله دویمه شپې دی ووهلی شي او دا مخلوقات بیا ژوندي شي نو خدایا تر دغه زمانې پورې ما له زندګي راکړي. مطلب یې دا و چې د مرګ د دې سبقو نه زه بچ شم او د مرګ دا کیفیت په ما باندې رانه شي. الله تعالی دعا دې قبوله ده خو داسې نه لکه څنګه چې ته غواړې زما په علم کې دا چې تر کوم وخته پورې تا له زه ژوند درکوم خو مرګ به په تا باندې خامخا راځي او دغه د مرګ واقعه هم ساجیبه ده چې کله وخت د مرګ د شیطان راشي اوان د حضرت ابراهیم علیه السلام هغه مرګري فوجونه ملایکې راشي دې به منډه والي مغرب طرف ته به ډېرې زیاتې منډې ووهي په هر طرف ته چې ګوري حضرت ابراهیم علیه السلام به دغه مکې کوي دا هلته نه به راخلاص شي. مشرق طرف ته به منډه واخلي تاہر سمرم دلی لاشی خوالتا گاوان اور مرگری بی ابراہیل علیہ السلام بھی دیتا بیا سمندر میں طرف تا توجو کی مند بوالی لیکن حقب ہم دیتا حفاظت اور تکانہ ورنی کی دیتا سمندر میں ہم بچنی کی غرص تا تا ہر طرف تا دے مند ہوئی کتو دو دا بچاو دا پارا دا سزائی نیوی آخر دا دیتا حقا ملائکو کلاس کی راشی اور بیا چی دیتا نروحو جی سمر وزی کیوزی او څومره سختی په دبان دی هغه د الله تبارک وتعالی په علم کې دا خدا شیطان بندي دې سړی سمطاله مدا دغه او د انسان سره د دوستۍ دښمنۍ دا او دښمنۍ اظهار څنګه کوي دا هیڅ پوره تفصیل په دې رکو کې الله تعالی بیانوي. ولقد خلقنا الانسان خلقه پیدا کړی موږ انسان الله انسان نه پیدا کړ مراد انسان نه بلکې سوچي ادم د سره حضرت آدم علیه السلام آدم علیہ السلام نے پیدا کیا من سلسال دا کنگار کو ان کی سلسال یہ لکھی گی تنگی دون کی دا تنگی دون کی فکرے دے خورا دا دا چکل اوچی شی نبیا دا تکل آواز دا سکی لکہ سن سے فکری آواز کے جنگار گئی سلسال حقیقت کی یہ لکھی کہ ہاں وہ کچھ خطے دا چھ دے سر شب گڑو شی شب چکے میں خوری سر گڑو شی اور داغی نبیا سے شی دون کی شی او دا اوچی نکاس کا خلا معلومہ دا چاہا بیا آواز کی اگا تنگار کی دا انسان حضرت آدم علیہ السلام چا اللہ تعالیٰ پیدا کرے دے دا اخو معلومہ دا چلو زمین ندا خورا لا غصر شیدا کس را قسم جدا جدا قطعی دزبو کی دی آگا تب یکنا دا حضرت آدم علیہ السلام کا اولاد کی دی خطا کی ابو آجو لشی اور دیر زمانہ دا خطا دا غصر پرتوہ دا سلیخنا کشوا اور دی کی بدبوئی ہوں پیدا شوا چې کله دې وخت او حد دا څه تیر شي خود ته هغه هغه بوئی بدلی گی بیا د دینه چې حضرت آدم علیه السلام کې څه جوړ شو بیا دا اوچه شو چې اوچه شو نه د څنګهار څه پټ کې راغې چرته کې راځي حضرت آدم علیه السلام د خورینا الله پیدا کړی دی چرته راځي د خټه نه اصلي اقنا کا خټه دا چرته راځي د داسې خورې نه چې هغه د فکری په شان تنګې دونکی دا کدی کې هیڅ منافات نشته ځکه تاسو نه اول خبره کې وو چې دی بیا ډېره د معنا غږ د فکر کا اصلي اقنا کا او زړه شو دا خورا بیا باغی کې د خورې مطابق هغه بدلی پیدا شو او بیا چې کنا د دې حصه جوړ شو او ته څو هغه تنګې دونکی وو دلته د بیان الله تعالی کوي من سلسال د تنګیدونکي من حمام مسنون دا د حدیث لیکنا کنا دا حدیث خاکڑی شوی نا مسنون وی خاکڑی شوی حدیتا سلیخنا کا خطا چه دیر ردی کا مفرطوی کنا او ایک سلیخ پیدا شی او تاس کا معلوم رجی را غیر رفتن بیون بدلو شی حمق وی لکی کی خطیتا مسنون وی لکی کی خاکڑی شوی تا چکم اصحاشی سلیخنا کا خطا دا غیر حضرت عدم علی سلام اللہ تعالی پیدا والجان خلقناه او بلار دې جناتو او اوردارنګي د شیطانانو د پیریان خلقناه الله تعالی وی پیدا کړو دې من قبل مقدا د علی صلاتو السلام نه معلومه شو چې دا جنات او شیطانان د دې خلق آدم علی السلام نه مخکې شوی دي آدم علی صلاتو السلام روز په پیدا شوی من نار سموم دا غور ګرم نه هغه ګرم اور چې بغیر سموم یې لیکي چې هغه ګرم اور ته چې بي لیکي دا آغا لمبی دا اور میں چپاہی کی لگے نوی او کما لمبا کی چی لگے نی دا نہایت خطرناک اور تیز وی نہایت گرم وی دا اللہ تعالی دا غینا دے پیدا کرے دے دا شیطان دا غینا پیدا کرے دے دا پیریان دا بلار دا غینا پیدا کرے دے وائز خالوات کا اکیوی رکس کا لیل ملائکتی ملائکو تا انی خالکم دے شکر پیدا کرنگی بشرن یو انسان من سلسال دا کنگار کرنگی من حمائن مسنون دا هغه خطه کورنا دا هغه خطه ساتي چې یو ځارنګ دې سلیخنا کنا سلیخنا ته خطا دا هغه نه هغه ویل کی چې تورې خطه تا مسلم سلیخنا دا دین دې انسان دی فایزا سو وی په هو کله چې زبر ابر کوم دا انسان او دې صورت په دې شکل پوره شي وانا قد فيه فتو هم دې کې مروح الروح بل نسبت الله ته د تشریف ته راغلی او رسول الله پیدا کړی دی ودن تر روحی کی دا اضافت دا شرافت او دا اصرا پارا دے تمام قدر تا پارا اگر روح تا دے کی پوکوان او دے جو اندیشی فقاو لہو متاسف روز اے دتا ساجدین سجدہ کون کی سجدہ اللہ تا دا مکی دا تفصیل تیر شوی دے دے جو آدم ہم تیر شوی دے دے پا مندل دے چارے دا تعبید آدم علیہ السلام او یا مراد دا سجدی دینا اگر انہنا اکرام دے اگر تاس سمیں دا پخانو بادشاہ میں اکرام بسنگ ہو دا سی مددی اکرام کی دے یا مکی مطلع کی سجدہ جائز ہو دے امت کے سجدہ جر اللہ کا ناجائز کر دے دلی دا کول جو آبو لکا سے مکی کری دی فتح جدل ملائکتو سجدہ کو ملائکو کل لہم دون آج مہم دے جلوان دے تو دا ملائکو دا اللہ تعالیٰ خود ممن اور سجدہ کا مدر سلام تو اکرا اللہ ابلیس مدر شیطان مکلا دے انتارو کو حبا انتارو کو ان یکونا چشی دے ما اساجدین سرد سجدہ کو انکونا دین انکار کو سجدہ نہ کولا اللہ نے بتا کو اس کے قال هو اللہ تعالی بھی شیطان تے یا کی سے شیطان ما لتا سحزر کو طار طار اللہ تکونا کہ نہیں تم اساجدین کی سجدہ کو ان کو سرا سجدہ دے نہ کتا لے سحزر دے تاکہ جدو لے نہ کبھی ہو جائے سرا قال ان کو تکبر کو شیطان ورت ہوئی لما کن نے جو لے اسرا کی سجدہ ہو کر یہ بشری یہ انسان تا خلق تہ کتاب پیدا کر دے من سلسالین دے تنگی دی من حمام مسنون دا غفت بدبو دارنا اغدی دینا پیدا کرده ده زلی دور نا پیدا کرده اور ضرور ده خورا کمزوری ده خورا چه ده سوزی پور که نزدی اونه کم اغطری سجده اکم زسیم عذاب ظلم او خدا استارا فیصله غلط ده چه تمام ده اولاد سے سجده ده تو کبور شیطان ده اللہ تعالی پر فیصله اعتراض کو انکارو کو تکبر و غرورو کو دا اینا قتل چه خطا کی کم کمالات دی او اور کتن ظلمونه دي دي ته نه دي کتلي بدل تکي بد داوي چې زم چته مو دي اپ نه دي تر دا اولاد نه ته سجده نه کوي قال هو الله تعالى فخرج منها اوذ دي دي جنته نه شيطان قال ته مکه فإن كرجين بشك تر دې شوي او هر ځای دې خلق رتي او استاد سره عزت نشته بس عزت به هوکي کوي دا وإن عليك اللعنة وبشك إذا فتابان لعنة إلى يوم الدين در قیامت هر سلو تو شیطان لعنت ہوئی هر سلو تو شیطان لعنت ہوئی وزا اللہ تو طرف نمدی ملحون دی تر قیامت افر زبان لعنت عالم دی شیطان وصوی رب زمارا گا فانزرنی محلت را جماعت إلى يوم يبعثون تر حاغ رضی چی دوبارا جندی کولشی دا کسان دا انسانان چی کل دوبارا دا قبول استیشو جندی کولشی نو تر دقی رضی پوری مال عمر را کے زندگی یعنی دا زین زن دام چی شکیلہ اسرافیل علیہ السلام ہوئی او دا مری بیاد قبول روگی جندی شی او محشب طرف تروانی نو تر دقی پوری مال محلت و موقرا کے اراد اللہ یعنی قرد دا سما دا مرگ رانشی ولی مرگ کلگو سختی ندا گنا دا خوبی رضی آتا سختی دن شیطان رانی تا بزتا ہوا نا غیر خدای دقا پوری مال جو اللہ کی جلی مرگ نا بزن قال الله تعالى ورده فإنك من المنظرين بشك تعالى محلت در قلشوه ده دراز عمر در قلشوه ده قلتا جسن دعا کرده ده بلکه إلى يوم الوقت المعلوم تر آغا رضي ده آغا وقت معلوم آغا چه الله تعالى تا معلوم ده جمع وقت ده چه تمام مخلوق پا تاغی کی رکی گی چاہی تا نقطع اولا وی کلمبی سن چه باش پیلے حضرت دیر اسرافیل علیہ السلام ہوئی نلومبی شپیلے سن چه سمرم پتی کائناتی کی جنبی مخلوقات کی دا به ټول ساوند کې دا به نشي دا الله وي تر دغه وخت پورې د الله مقدا مهلت ته دا اوسه ژوندۍ دستا او دا ژوندۍ د څه نه غوښتا دی نه غوښتا کله چې زه د انسان عزت کوم زه چې بیا نه څوک نه مسلمان کرا مرګ بیا کوم بلکې سورت وايي حالو شیطان ربه زماره با بما هو تمي په سبب دې چې تاسو به لارې کوم او چې چا دلا څه به لارې کوم زه دې جنت ته وستم لا زين الله خما خاصه کوم لا لهم دغه کسان لا فل د ګنا په دې روي زمين پر زمين نه به ګنا خاصه کوم چې کله ګنا به خاصه کوم دوی به توبه نه وځي خدای ګناهونه به خاصه کوم او چې کوم شی سړي د خاصه شي هغه نه دی توبه واسي نه نو مطلب دا دی چې ګناه نه به دی توبه نه واسي ولا اغوینهم او رحمها زب سکم اغواقون دوگفون خطاقون بدی لها اجمعین قول خود الا عبادتا مگر بندگان اسلا من هم دوینا المخلصین چاہا بچتا تلیشوی دی دو گناہننا کم بندگان خاص چاہا دو گناہننا بچتا تلیشوی دی اگر دو زمانا بچشی او نور سول کسان بزی اغواقم دیبا گمراکم دیبا دوکتم دیبا بلت رکھتا ہو قالنا اللہ تعالیٰ ارتی حازا با ما چکم بیانتا سراتم دا سراتم مستقیم دا لارمی غدا علیہ فمانا لگلیہ ما تذرا رسیدو ما تذرا رسیدو خم دغا لاردا کی سمرد آلی بیانات تکون یا چلے حازا سراتم دا کم چی بیانو شد دا لاردا علیہ فما باندی بیانو ہدایت دے دے مستقیم چی دانی غما ترا رسیدو کی دا علیہ بیانو ہوا ہدایت دے ما باندې د دې هدایت او بیان دی مخلوق ته دا بیان او دا لار بیا ما ته نه قدر را رسیدو د سوچ په دې باندې راځي ان عبادی به شګه بندگان زما له کلاکا نه سرتا ده هم په دې باندې سلطان او تسلط او غلبا زما په بندگان باندې غلبا نشو کولای اوس هم چې کوم د الله بندگان دي شیطان هغه تر څو کولی نشي الا من تبع دا مگر هغه کسان چې تابعداري کوي تا من الغاوین د دې گمراهانو نه د دې مالا کان نه چرا کم گمراه نه لای ته خلص کا تابعداري کوي دا الله خبر را خو چې زما کم بندگان دي استاد ته سمت باغې دا بشته دینا و ان جهنم اور بیشک دوزخ لموعدهم خامخا هغه د وادي دي اجمعین ټول دي یعنی کم کسان چې ستا مني نو د دې لپاره هغه وخت موعود هغه چې جهنم د دې بوته دي لها سبعة ابواب چه دی جهنم دبارا و دروازی دی یو دروازا ندا زکا جهنم یان بلی دی کو یو بلی شد دی و دروازی دی جهنم دبارا لکل باب من هم چه دبارا دا هر دروازی من هم دی خلقنا جز امکم یو حساب تقسیم کری شویدا دا هر دروازی دبارا زان لخلق دی باغ دروازا با ندوزی و دبقی دی جهنم او دا هر دبقی دبارا اللہ تعالی زان لمخلوقات پیدا کری دی دا دونما اچت طبقا اور پاس چکم حصدا نو دی تبا حقا مومنان مجرمان چا غی جرمون کلی بی سورج را پارا بدی اغی تلاشی حل تبا اللہ تعالی دوی لی سزاور کی سمچ چا گناہ کرده بیا بدا غی ندی روزی جنت تبراشی او دغا تبا قبا خالی شی خبر اخلاس شکو او تین نمبر چکم تبا قبا دی کی بی سایانی دا غریبانان بیتو کی پراتی ترین تبا قبا دروازہ دا دی یہودیانو دا چی یہودیان چی سمر دا سی تبا قیس کا تکی گی او سلورمه طبقه باغی کی به هغه کسانوی چې کاف دنیا کې دستور عبادت کوي کړي دي د صحابین وي او پنځمه طبقه په دې کې به مجوسیانی چې کوم کسان د اور عبادت کوي او اور ته خدای وي او پښتمه طبقه کې به مشرکانی چې څوک د الله تعالی سره شرک نشي او په کومه مرتبه کې دا منافقانی د ټولو نه لاندې چې هغه د ټولو نه سخترینه ده هغه طبقه کې وصول کی دغه دروازه د منافقانو ده او منافقان په دې توګه الله تعالی د دې ټولو لپاره هم دغه تفصیل لري عالم وکړي انسان من سلسالم د څنګهار کوونکی من حمام مسنون دغه حدث لیک نه کنه والجان شیطان یعنی پلار د شیطانانو د جناتو خلقناه پیدا کړل موږ یې من قبل مکه آدم علیه السلام من نار سموم دا هغه خور نه چې هغه سخت ګرم دی لوګیا لمبا وایس قال ربک یا تا چې وی رب سما ملائکو ته انی خالقون چې پیدا کړم کوم بشر یې انسان من سلسال د څنګهار کوونکی من حمام مسنون دا هغه خطر سم دی لري شو نه یعنی کما خطر چې قاشو سم دی لري شو فایزا سوئے تو ہوں کلی جو برابر کم جدے صورت والا برابر کم شکلی پورا کم ونفقت فیہی کتو ہم پتے کن روحی حق روح روح آگا جسم دی چاہی تر جن دی چاہی تر بجن دی فقعون پس پیزے تا ستتا سجدہ کون کی تا سجدہ سجدہ دی چاہدہ دے اکرام ہوتا تازین نسجدہ دا عبادت فسجد الملائکتو سجدہ کا ملائکو کلہم کنو ملائکو اجمعون پہ ازلے فعبائی دی شیطان نکلا ابا انکار ہوتا ہے یہ کونہ کسی دین حال پاکی دین سرد سجد کون گنا قالو اللہ تعالیٰ تکہ ابلیسا مالکا سو عمر تستار پارا اللہ تکونا چلشو تمہا ساکی دین سرد سجد کون گنا قال شیطان لما کنی اندر یاس دا چی سجد کون لے بشر حق معاملی انسان تخلق تہو چتا پیدا کرے دے من سوال سوال دسنگی دن کی من حمائن مسلم دا خطد پوزارنا قال هو الله تعالى فخر منها فزد لي جنتنا فإنك رجيم بشك ترت لشوه وإن عليك اللعنة بشك تتاب لعنة إلى يوم الدين تر قيامة دوري قال هو الشيطان ربي زمان ربا فأنزلني مولة راكماتا إلى يوم يوم عزون ترحا غرضي كي بيا فور تقولي شدا خلق تتبرمنا قال الله وطي فإنك من المنظرين بتاكر دوام الله كرده بشك تر مولة ورقرشونه فترحقينه جي ترقم التفواهي الى يوم الوقت المعلومي اغرز دو وقت معلوم تجا الله يغنق قوي رنبش بيلي جوه هارس تردر شدا تمام خلق جوه كنري قالوه شيطان ربه زمارة با قسم كري بما غوي تنوك سبب تبيك بلار اكرم تاجو لغو سيناً لهم خام خاصه تقوم بدي انسانان تغناهون في الارض فزمت ركي يعني محبت دنیا او محبت دناهون اقتابت غي ايه رخيص تبعكم وطا ولأغوينهم أو قمراكم وديل راجمهم كوبتر إلا عبادتا مدر بندقان ستامنهم ددين المخلصين كبت ساتر شويدی بقناهم قال الله تعالى ورده هذا لا إخلاص في العمل صراط لا لار مستقيم نغضا إلي علي بمانا دلي ماتا لا إخلاص عمل كي إخلاص كول اور دا عمال كول دا سمال عرض ماتا زرا رسدو يا دا لار نغضا علي شبما دامي بيان داغي وهدايت داغي دي ان عبادی بے شک بندگان زمانے فلک مستر سارا پار پا گئی دام سلطان سے زبردستی و الا من تبا کا مگر آ کسان سے تابیداری کے اسلام من الغاوین بدغا گمراہان نہ جرا کم گمراہ ملک کی بیلاری کا گئی جب مر جب کیا گئی و ان جہنم بے شک تو زخ لموعدهم دا وقت وادی بدی اجمعین تو نے بس دا وقت موعود دے وعدہ دی کر کر شی دی لا سما تو ابابن چت دی بہت دروازے دی وجہ کثرت دی کافراں نہ دروازے بے گئی لیکن لبابن دا ہر دروازی لکارا من ہم دلی کافران انا جزم یو ایسا محصوم تفسیم کری شور بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نسب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم بدين مغفر دوكي جهنميان و بيان اتو او داهم بيان شوا كده دوزخ و دبقی او دارنگی دی تبتو غلول دروازی دی کم کسان با دی تزی مومنانو مسلمانانو کې هر مجرمان چې هغه ته معافي او ګناهونه نشي وی یا دې ته ونيستي په دې چې تم آزاد ورکیږي نو دا آزاد شرمول د کار نه دی د عزت کول د کار نه دی بلکې دا آزاد د دې د تدبیر او د پاکوالي د کار دی چې د دې دا بدلونه دا په ګناهونو سره پلید ګرځېدلی دي او پلید شیخ او جنت تللی نه شي لہذا دغه ګناهونو پلیدي چې کله هم د دوی نه وسوځي جنت ته به بیا دوی بوتللی شي لکه څنګه چې یو انسان د دې منظرو لپاره او د سلو کې ګرمې دوی یا سړې دوی ظالم و سمنو کی چکدے استعمال کئی ممسد دلک عذاب اور خون نیوی بلکہ دے دے قابل جنون کی چمانزت دے ادرے دیشی اور دا اللہ تعالیٰ پہ دربار کے دا حاضرے دے لائف شی یا کنو زنانا چاگا اختل و معصمانو دا تاکوالی بکارا دا آغی بدنو سفاکی غسل ورکی لمبئیے نداهم اغی بیزتی اور توہین سزا دے خپل بچی دنو ورکی دیکی دا اغی اور مقصد دی چدا معصوم پاک صاف سترشی نغرص میں دے طول خبر دادے چا مسلمان لکم عذاب اللہ تعالی ورکی ندا دا اغد رسائے دتارا دے ذریب والی دتارا یا دا اغد شرمول دتارا ندے او تدین علاوہ پرون بشکت تبقو چکم بیانشو تاغی سایانو، تاغی یهودیانو، تاغی صابیینو، تاغی مجوسیانو، تاغی مشرکانو او تبت پرست اور منافقانو دیتا چا اللہ تعالیٰ سزا ورکی نو پا حقیقت کی دوی شرمائی داد دوی ذلت اور ذلیل والو رسوائی دا تبی بیان کرنوشا خدا کا سان دی جہنم اول مستحق پگر دیدن دوی په حقیقت کې دا الله تعالی نه فرمانی وکړه شیطان چې دا الله دشمن دی زمونږ هم دشمن دی دا هغه دشمن خبره ومنله نو دشمن خو خپله هلاکېده په دوزخ کې ځان پرې دا دلم دی دوزخ ته راوځي په دې آیتونو کې صلی الله تعالی دا هغه کسانو بیان کوي چې هغوی تقوا اختیار کړې ده د دغه دشمن نه ځان محفوظ ساتلی دی او دو شیطان دل پرائے ندا کری نددا چی متقیان و بیان اللہ تعالیٰ کی اور دارنگی دوی تا چکم انعامات اللہ تعالیٰ اخرت کی اور قید آغیز نے اجمالی پس کر دا چکم کسان دنیا کی اپنی زندگی تی رکڑی اعلان بدی کوشی چو زیخ پی کنیلان سرا اور پاران سرا دی جنتوں کو اردن نشد او بیا جنتونو ته چې دنه لاړ شي تاسو ته معلومه خبره ده چې دا غي مزه بیا نه خلاصېدونکي دي او نه دوی به دغه جنتونو نه بیا ایستلی شي په دې جنت ته د تلو لپاره اصل مسله دا ده چې د شیطان مقابله وکړي شي او د شیطان خبره ونه کړي په خوله باندې اسانه خبره ده خو په میدان د عمل کې دا مسله ګرانه ده چه پا هر زی شیطان من تصوی داغین من زان محفوظ کو او دا اللہ تعالی تابداریو کو واضح رکھا پرا چه اعلان بوشی چه زی لکا مسلمانان جنت تزی او زی دکا مزیدی او دامی در لکلی دی تو دنیا کی تدی مسلمانان ہو تزمون کی یو بل تخام خاص سکشمی سکوت اور بندار بی صد یو بل نا گلہ مانوی یا چې کله دا قیامت راشي د جنت ته ځي مثلا د وې چینه راشي دیوی چینه نه چې دوی وګوس کی نو د دوی په زړه کې چې یو بل مسلمانانو ته سکوت بنگار وي سکوت واده دي هغه د الله تعالی د دوی د زړه نه وځي ولې جنت تاسو مقام نه دی چې پاږي کې دی یو بل سره دښمنۍ تر کړې وي جنت کی دشمنیاں نشتا جنت کے بغض نشتا جنت کی عداوت نشتا ندابت غیر جنت دا صفائیوشی خامخاک یو بل ته زړه کې سوره غبطول ختم شي او جنت کې به د یو رونو په شان دوی ژوند تیری وکړی. داسې وایي نن دا اعتراض وکړو کې چې دارونه څنګه په نظر ته څنګه فیصلاوای چې هلته به داسې نه خالي دا دې دنیا موږ شرمولي د دې دنیا لپاره لګیا د روغ روغ ته لاس چي روغ روغ مرای نشي روغ روغ وږي ورنه نفس عمل کې رونه چې دې په منځ کې سنهایت محبت او مینه وي ټول جنتیان دا آمنه سامنے په دې پلنګونو باندې ناش وي او د خدای شاندار د باز او دایره کې بناستي چې د ټول په یو ځل ته مخې ګورې د چا د چا شان داسې انداز کې هغه غفنه ولګي مزه چرچي ګي داسې وسته حالت هم دلته کې سهار د کور او د ماقام راځي کله یو ځای دغه आवाज کوي کله بل دغه आवाज کوي چې وایي مرشو الله تعالی وي جنت کې سره مدي نشته داس کو مانیا نه پاغي کې نشته چې بادل تکم دي چې ما څنګه کټ ځان او رغور به سبب یا د مور خطونه رسو تاسو دې دا پاره به مور مشر دې دې دې دې دې نشم کوله دې په کې داسې دي سهار دی دا الله باندې ګا داس خپل معلومه ده چې سهار د مازن رسو دا خوب به انسان دنیوي معاملات به څومره نقصان رسوي هغه دینی ګل اپره ده د رزق او برکت د رزق نه دا سره محروم کیږي چو کم سڑے دا سہار مانزو یا دا مانزو نروس دا غدین کو دکی کے دیری آران کیری امدغت لے پراتی دے دے پروانے کے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا زندگت سے دو نبی علیہ السلام راہ میں اور دیبت چی افاسا دے وقت کے دا خوب نہ دے اگر رزق کی تیرے کنا دا گیا اگر خیر اور برکت دا قدمی گی دیر جاتی دے دا غدین کی اور دا میں قبرا سورے چالتا سکلے بھولی نشتا کہتا ہے آلتا بھوم کی دلہ و مراسم اور واقام کا دوزان دا قبر نہیں ملتا دا نشتا یہ عظیم و شان اعلان دا اللہ دے طرف نہ دے پیغمبر علیہ السلام تا آئی کی دی امت کی آنتا دے و آئی سما دے کندی گانا وہ چی ہر سمرا گناہونا یہ انسان کڑی دی فاجیب اعلان دے زما دے بندی گانا تا آئی زبا خون کے مہربان ہم خلگتو گو بس لکه توبه واخه زه تاسو ته معافي کوم دا عرض به طرف نه اعلان راځي د پیغمبر په خپل باندې چې دې بندګانو ته وای هر څومره قصور ته دوی نه شې دي الله تعالی دې چا قصور ته نه ګوري الله تعالی دې چا ګناه ته نه ګوري دې ته ګوري چې دا انسان زما طرف ته راځي او کنه راځي اعلان ورته وکړه چې زه غره په خپل کار مه ربان ان شاء الله توبه وکړه یا د حضرت ابراهيم عليه السلام یو واقعا چې مخه تاسو ویلي دا هغه واقعا بیا معافي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا المتقين فتحقيق صراحة كسان كسادون كي بزانون دي لإعزاد الشيطان المتقين معنى بجحون كي بزانون كل لرا دا حق مفروم وفريدون وسوسو دا شيطان لبدي نظام دا كي دل در تقوى دا كي دا شيطان نظر تو دل دي دا شيطان قبر من في جلنات دي دا كن دي دیو تیدا تو جنتونو کی یو جنت اللہ نے آدیسی خد جنگا دو ملکونو بلکے و عیونا و دارنگی تو چنو کی ہر طرف فقدانے ورنہ بئیگی دا سلو ملکونو او قبو ایش دویتا ادخلوها تاکن شیدی جنتونو تارد سلامی بیغما کی تاثر با غمد مرد نوی تاثر با غمد یسکل نوی تاثر با غمد بی ماروہم نوی نبی ماریش دے جنت کی دینا بم بیغما بابنی جانتا بم گنی او نا پاکی سشتا یا سرشتا دلتا خو مزور کی نبیا دو باسی بیا چاپی را پوری چوز دو او نا پاکی سشتا مرکشتا دا هر سنا بی غمان آمینی صدی حال کی چی تاسو بسی ہے پا آمن باندی ہے خوشال خوشال بی غم ادنا سی اس دلتا مسلمانان از منو کی اوبر تسنا سخیر خوشتا کنا و نزانا ما فی صدورهم او باباسو اللہ تعالی وی ما فی صدورهم آغا قدان کوتا اور بنگار چی دے پسی نو دے کی منو جلی غل پمانا دا حسد سردے پمانا دا کود سردے پمانا